Ikaw na nadiligan ang binhi ng iyong pagmamahal. Ayoko nang sapilitan ibuhos ang lahat ng di nadamdam. Ang tangi kong hiling ay mahawakan ang iyong mga kamay at daliri habang dahan-dahang haplusin ang mga salita. Ang puso mong sabik maya kapag nag-iisa. Kaya tahan na, sumandal ka. Binibining natutulog sa ilalim ng aking mga bulaklak. Di mababaon sa liimot ang ligayang hatid ng iyong halimuya. Alak lamang ang pamuna sa natira. Mga alaalang di kumupas at kahit na ipilit ko mang ibalik pa ang dati tayo'y mawawala pa rin. Kaya tahan na, sumandal ka. Hayaan mo na aking paglaruan. Apoy ng iyong labi o para lumay. Ilang araw na nakahiga. Ilang araw na nakahiga.